Ja, vi begynner å nærme oss slutten her fra vårt lille påskerådstudio med påskeeksperten Arne Pinse Aasen. Ja. Og vi kan jo kanskje også runde med å ta en av fjellreglene. Den vi tar den 11. da. Den 11. ja, det er ingen skam å snu erfarne fjellfolk før man graver dem ned. Nei. Vi har også fått inn en melding fra World Wildlife Fund, eller som det er på norsk, moro med vilddyr. Ja. Og de har besluttet å totalfrede alle typer med floker. Det er dermed strengt forbudt å slå floker. Man må, hvis man absolutt skal slå noe, slå fluer, knott eller kolbøtter. Mm. Og fra neste år er det også snakk om at det vil bli totalforbud mot å slå gress og piske krem. Jeg har også fått inn en melding her. Som du fikk det nå? Ja. Hvor kommer den fra? Den kom fra lensmannen. Fra lensmannen? Ja, hvor det står faktisk at det nå også blir forbudt å slå lens.